जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए। दिल का ये क्या राज है जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए। वो कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू। I love you, अधूरी आजकल मन की दहलीजों पे कोई आए ना, बस तुम जरूरी आजकल। अब तू आसमां है पास है तू, पर कहां है जिद मेरी तू नहीं मेरी याद है। इतना तो मुझे है मालूम मिलके तुझे बेहतर मैं इंसान बन गया। थोड़ा थोड़ा तुझसे सीखा प्यार करूंगे का तरीका, दिल के खुदा के मुझ पे इनायत है। I love you.